وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور تو نہایت میں برایا حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور وہ کنواری نشانِ اعظم مگر آمنا کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا اور یہی بولے سدرہ والے یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں چھالے چمنے جہاں چھالے یہی بولے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا ارے کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا حمد ہے خدا آیا ہمیں رضا تیرے دل ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا مشکل کا پتا چلا مشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے